شادی کے تقریبات کے بارے میں اگر آپ کچھ احوال بیان فرما دیں. الحمدللہ میں نے جب سے میری داڑھی آئی الحمدللہ رکھ لی تھی, اور اس وقت معاشرے میں داڑھی نہیں رکھی جاتی, سچی بات یہ لوگ نہیں رکھتے تھے, مجھ پر بھی آوازیں کستے تھے, میری ایک دھن تھی. جب شادی کی صورت بنی میری شادی کی جائے کوئی ہاں بنتا نہیں تھا, مجھے کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تھا اور کہیں میرا رشتہ طے نہیں ہوتا تھا. ایک جگہ طے ہو گیا مر کھپ کے, کچھ دن کے بعد انہوں نے بھی توڑ دیا کہ مولانا نہیں چلے گا. ٹھیک, تو میں بڑا افسردہ ہوا, بہت دل برداشت ہو کر میں تقریباً روزانہ رات کو ہمارے محلے کی بادامی مسجد میں حاضری دیتا تھا, وہاں جاتا استنجا پانی کرتا وضو کرتا پھر گھر پہ آ کے سوتا. تو میں مسجد میں چلا گیا, بہت دل دکھا ہوا تھا. میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کہ یا رسول اللہ میرا جرم یہی ہے کہ میں آپ کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ معاشرہ اس طرح میرے ساتھ بدسلوکی پر اترا ہوا ہے. اب وہ کلام کیا لکھا میں, وہ اشعار بھی میرے پاس اب نہیں ہے, پتا نہیں کہاں جائے, نہ یاد ہے, میں لکھا ضرور. تو پھر کچھ دن کے بعد یا کچھ ماہ کے بعد پھر ترکیب بن ہی گئی الحمدللہ, موقع آ چکا مہمان مسجد بولٹن مارکیٹ باب المدینہ کراچی میں نکاح کی تقریب تھی. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نکاح پڑھایا, پبلک بہت تھی. میرا ایک ہی اس میں نکاح تھا, وہ دن عام نکاحوں کا شاید جمعہ تھا, یاد پڑتا وہ جمعہ تھا, اس لیے اوروں کے نکاح نہیں تھے, لوگ ہفتے کو نکاح کرتے ہیں اتوار کو کرتے ہیں. پھر میں قبرستان بھی گیا جمعہ فیضان مدینہ نور مسجد ان دنوں میں امامت کرتا تھا, وہیں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اقتداء میں جمعہ پڑھ کر موقع کی مناسبت سے قبرستان حاضری ہوئی, مزار شریف پر بھی غالباً حاضری دی تھی. اور ایک مریض کی عیادت ہاسپٹل جا کر میں نے کی. یہ خوشیوں میں تھوڑا غم کی کیفیت پیدا کرنے والے انداز ہیں کہ خوشی میں آدمی اتنا پھیل نہ جائے کہ پھٹ جائے, پھول نہ جائے کہ پھٹ جائے. اور ویسے بھی میرا کچھ معاملہ ایسا تھا کہ میرے اندر غم کی کیفیات بہت تھی, اب بھی الحمدللہ ہے. جیسے عام لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے اندر, میں چونکہ مریضوں کو بہت دیکھتا رہتا ہوں بیچاروں کو تڑپتا ہوا, پھر مریض یاد آتے ہیں کہ اب اپنی عمر بھی واقعی اس وقت تو تقریباً 53 سال ہو گئی, اب تو ظاہر جوانی لوٹ کر آنے سے رہی, صحت گرتی ہی چلی جانی ہے بظاہر, تو یہ سارے آزاد ہوئے اب یہ جواب دیتے جا رہے ہیں اور موت کی طرف گھسیٹتے چل رہے ہیں. میں نے وہ اس طرح دن گزارا, اور جو جو موقع میں اپنے علاقے میں ہوتا تھا تو الحمدللہ نماز اپنی نور مسجد میں جا کے پڑھاتا تھا. نے بلا وجہ جماعت کو ترک کرنا میری ڈکشنری میں نہیں, اب میری مجبوری ہے, ظاہر سب سمجھتے ہیں, اب دشمنوں کی اس قدر توجہ میری طرف ہو گئی کہ اب مجھے گھر پہ رہنا پڑتا ہے, ورنہ میں نے گھر اپنا پیر کالونی میں لیا اسی لیے تھا. نیا آباد تو وہ مسالے میں رہتے تھے تاکہ فیضان مدینہ میں نمازوں کا سلسلہ. تو بلا عذر شرعی جماعت ترک کرنے کی میری الحمدللہ شروع سے عادت نہیں تھی, یہاں تک کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, میری ماں کی میت میرے گھر میں تھی اور میں واحد فرد, بہنیں ہیں میری لیکن مردوں میں میں اکیلا, میں اپنی ماں کی لاش کو چھوڑ کے گھر پہ الحمدللہ نور مسجد میں نے نماز پڑھائی تھی. میرے آنسو چلے جا رہے تھے ماں کے غم میں, میں نے الحمدللہ اس صورت میں بھی اپنی جماعت نہیں چھوڑی اللہ کے فضل و کرم سے. خیر, تو میں دن گزار کے اب رات جو شب عروسی آتی ہے تو میرے انور نے مجھے سمجھایا تھا کہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے الٹے ہاتھ سے لین دین کرے گی, تو پہلی رات ہی اس کو ٹوکنا شروع مت کر دینا کہ سیدھے ہاتھ سے سننا. میں سن لیا, ये बोला तुम मौत की बार बार बातें करते रहते हो, उसके सामने मौत का तस्करा मत करना। सुन लिया मैंने। फिर रात को मैंने उसने उल्टा मुझे याद पड़ता है तो मैंने उसको वही मेरी आदत, मैं अपनी आदत समझ गया, मैंने उसको सीधे हाथ की सुन्नत अर्ज की वही फिर मौत का तस्करा। देखो इस वक्त जो खुशियां हैं ये आरजी हैं। जरा मौत तो दूल्हा को बारात से घसीट कर ले जाती है, दुल्हन को हुजरे अरूसी से उठाकर कब्र में गाड़ देती है, मौत पीछे लगी। मैंने बारे में उसको जिस तरह भी मौत के बारे में अर्ज किया। रात गुजरी, फिर दूसरी रात में इतना ताखीर से घर पहुंचा कि वो सो गई इंतजार करते करते, मेरी मसरूफियात थी मुझे। इस तरह मेरी शादी का सिलसिला हुआ। जरा और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। वलीमा मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के मुताबिक, पहले यानी कि शब ज़फ़ाफ़ के एक या दो दिन के अंदर अंदर वलीमा होता है सुन्नत। तो ये वलीमा, तो मेरा वलीमा जो हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी रवाज तो था टेबल कुर्सी का, मेरे यहां बिल्कुल दरी पर हमने शतरंजी जिस तरह यहां बिछी दरी बिछाकर वो थालों में बिल्कुल सादा खाना, अकनी जिसको हम लोग मेहमान बोलते पुलाव, अकनी और मेरा ख्याल सरदा था वो थालों में जिस तरह न्याज में तकलीम करते वो खिला दिया। कोई टिप टाप नहीं, कोई वो बिल्डिंग को सजाने का जो दुल्हन बना देते हैं बिल्डिंग को रिकॉर्डिंग का तो खैर तसव्वुर ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह याद पड़ता है नातों की कैसेटें लगाई थी मैंने स्पीकर में, ताकि उस दौर में ये सब नई बातें थी, ऐसा रूटीन ही नहीं थे, मुझे तो कोई देने के लिए तैयार नहीं था माहौल इतना। अब अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की बरकत है तो मुझे पूछ कर लोग शादियां करते तो बोलते हैं कि हमारी बेटी को आप जहां चाहो। अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्जो मंतशा वो तो दिल मंतशा الله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب.